rzuciłem, nie śpiewałem, a podgwizdywałem. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Piątek, 25 kwietnia, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik. Gitarki i perkusja i pięknie. Hiroshi i nasi. To od pani Agnieszki z Krakowa z porannym sygnałem obecności. No, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy także i za te poranne pozdrowienia, a ich to i tych sygnałów porannych sporo. Piątek, 25 kwietnia przed nami, 115 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecały kwadrans, zajdzie przed 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 5 godzin. Jeszcze troszeczkę i będzie prawie siódemeczka. Imieniny Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Wszystkich świętujących mocno ściskamy. Gorąco pozdrawiamy. Te życzenia jeszcze będą się pojawiać także w muzycznym trójkowym kalendarium. Za chwilę pan od pogody, ale teraz perfekcyjnie. Oczywiście perfekt. Barzancia życie i perfekt. Bardzo się cieszę z Państwa porannej korespondencji, że współtworzymy to, co dzieje się w Trójce i rzecz jasna także cieszę się z Państwa dopowiedzi i tego, że jakoś poczuwamy się wspólnie, by ten dzień na nowo rozpocząć. No właśnie, przed nami piątek. W kartce z kalendarza jest to i tam ukryte, ale Państwo jednak proszą, by odkrywać te karty. Między innymi pan Mateusz prosi, no właśnie, a kalendarz świąt osobliwych to co? Panie Mateuszu, sam pan tego chciał. Na specjalne życzenie naszego słuchacza pan Mateusz prosił o kalendarz świąt osobliwych. Bardzo proszę. Dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Pozdrawiamy pozostałych budowlańców. To od pana Mateusza. I tak jakby się państwo zmówili, pani Edyta także nadmienia, by uzupełniać te właśnie czy święta, czy jakieś obchody, czy dni właśnie z tegoż naszego od czasu do czasu zaglądanego kalendarza świąt osobliwych. No dziś nie tylko Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Choć tam też jest głośno. Zapanować się nad tym chaosem. No tak, pozdrawiamy pozostałe sekretarki, tak jak panią Edytę. Dziś mocno ściskamy Międzynarodowy Dzień Sekretarki właśnie. Wszystkiego dobrego, odpoczywamy od tego hałasu. Pan synoptyk to potrafi ukoić nerwy. Przed południem ma być słonecznie, a po południu na zachodzie i południu miejscami zachmurzy się i przelotnie popada. Na krańcach południowych możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę, a ciśnienie bez większych zmian. W dzień od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, a najcieplej w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim do 21 stopni. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, żare Hurt i ich wersja ogrodów. 14 minut po godzinie 5, a zapowiedzi nowego dnia. No, po części także uzupełniamy i w jakiś tam sposób odpowiadamy. Pan Paweł Złosic o tym, że jest z nami codziennie, jest rencistą, więc ma dużo czasu na słuchanie trójki, no tylko pieniędzy trochę za mało. To pan Paweł Złosic, to ja może tak podpowiadam, na pewno bardzo naiwnie, że dziś wicepremier Piechociński ponownie pojawi się w Łosicach, więc może właśnie, no mówiłem, że to naiwne. Będzie. Kwadrans po godzinie 5, co najważniejsze, jeśli to zmieni w naszym życiu tu i teraz w Polsce, ale być może także w Europie całej, w tej skali właśnie europejskiej, po eurowyborach. Dziś w południe w Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się losowanie numerów Eurolist. No właściwie losowanie nie ma znaczenia dla wyniku wyborów, ma jedynie taki charakter porządkujący. Najpierw zostaną rozlosowane numery dla 9 komitetów, które zarejestrowały listy w całym kraju, czyli w 13 okręgach. Potem numery zostaną przyporządkowane pozostałym 11 komitetom. Losowanie numerów list wyborczych. No nie wiem, czy to będzie budziło takie emocje jak losowanie grup czy poszczególnych drużyn, gdzie z kim będą grały podczas mistrzostw czy innego rodzaju rangi imprez sportowych, ale jednak dziś także i to odnotowujemy. 16 minut się zrobiło po godzinie 5. Za chwilę szelest prasy. Retros. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. Ze stolicy nad morze w ciągu 3 godzin i 15 minut. 3 godziny 15 z Warszawy nad morze. Tyle ma zająć przejazd samochodem właśnie z Warszawy do Gdańska. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Rzeczpospolita, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce 30 kwietnia oddać do użytku 19-kilometrowy fragment autostrady A1 z Włocławka do Kowala. Drogowcy wykonują już tylko prace wykończeniowe, malują pasy, kończą montaż barier ochronnych, a stan trasy sprawdza nadzór budowlany, policja i straż pożarna. Gotowy będzie cały odcinek A1 między Gdańskiem a Strykowem, gdzie ze stolicy można dojechać autostradą A2 i dzięki temu z Warszawy do Gdańska będzie można przejechać praktycznie bez zdejmowania nogi z gazu. No, z kilku możliwości przejazdu ta trasa jest co prawda dłuższa, liczy około 420 km, ale jej pokonanie zajmie najmniej czasu, o ile nie będzie kolejek na bramkach płatnego odcinka autostrady A1. O tej sprawie Rzeczpospolita. Z Dziennika o tym, że resort sprawiedliwości zamierza surowiej karać część osób jeżdżących bez prawa jazdy. Dziś zarówno ci, którzy nigdy nie mieli uprawnień do kierowania pojazdami, jak i osoby, którym je odebrano na określony czas, a potem gdy nie zdały egzaminu, aby je odzyskać, traktowani są jednakowo. Grozi im kara grzywny. Resort proponuje, by wprowadzenie auta po upływie okresu, na który sąd odebrał kierowcy uprawnienia bez ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy, było przestępstwem, za które grożą nawet 2 lata więzienia. Propozycje zawarto w specjalnym pakiecie zmian dotyczących pijanych kierowców, lecz przepis ma być stosowany we wszelkich przypadkach, w których ktoś utracił prawo jazdy, więc na przykład za przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych. Ta propozycja budzi wątpliwości ekspertów. Niektórzy twierdzą, że to przejaw podwójnego karania kierowców. O tej sprawie dziś Dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze metro, bo zbliża się weekend, majówka, później wakacje. No a od początku kwietnia szkoły działają w trybie półwakacyjnym. No i nie ma na to mocnych, informuje metro. Dziś prawie 380 tysięcy gimnazjalistów pisze testy z języka obcego, kończący 3-dniowy maraton egzaminacyjny. W tym czasie prawie 800 tysięcy uczniów z pierwszych i drugich klas ma wolne. Szkoły niemal z automatu ogłaszają, że w czasie egzaminów lekcji nie ma. Egzamin wprowadza także rozluźnienie do tych podstawowych, które mieszczą się w jednym budynku z gimnazjami, a to niemal co trzecia szkoła podstawowa w naszym kraju. Dzieci tego dnia albo nie mają lekcji, albo wychodzą do kina lub na wycieczkę i często trzeba je wcześniej odebrać. No a rodzice muszą wziąć wolne, zaangażować dziadków albo zdać się na szkolną świetlicę. No a przecież za chwilę majówka, potem matury i znów luzy dla licealistów i gimnazjalistów, którzy uczą się w jednym budynku. No i ostatnie 2 tygodnie roku szkolnego, kiedy oceny są już właściwie wystawione i w szkołach panuje zupełne rozprężenie. Minister edukacji problem zna i rozumie, ale odsyła rodziców do dyrektorów szkół, którzy to organizują pracę swoich placówek. Kwietniowe, później majowe, już właściwie czerwcowe wakacje. O tym dziś metro, kontynuując temat z prasy. Także o tym wczoraj mówiliśmy, poniekąd zapowiadając także, czy akcentując ten właśnie problem. 21 minut po godzinie 5 z prasy na razie tyle, ale więcej z gazet po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Polecamy i zapraszamy. No to teraz nagrodzenie. Waglewski, Fischemade. Na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz bił do trumny gwóźdź. Niebem a ziemią idzie tak, jakby szedł na śmierć. Nakłada brylantynę, na koszulę kapie świeża krew. Mówią na niego czarny pocisk, on samochodem mknie w czyste białe światło, nucąc drzewną pieśń. Nie wołaj, nie zaklinaj, nie usłyszy nic. Tu nie miał nigdy dom mój, każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej zimnej wody, w czystej białej mgle. Fałszywi przyjaciele mieli go zawsze za nic. Z przestrzeloną dłonią pędzi wąską leśną drogą. Teraz zostawia miasto w tyle, to całkiem długa podróż. Czyste białe światło nuci rzewną pieśń. Nie zaklinaj, usłyszy nic, tu nie miał nigdy domu i każdy z niego drwi. Niech prowadzą go anioły hen na drugi brzeg, w świetle czystej, zimnej wody, w czystej, białej mgle. Mówią na niego czarny pocisk, mówią o nim tu i tam. Wszyscy w okolicy wiedzą, że wyjechał rano sam. Mówią o nim, że to łajdak, mówią o nim, że to zbój. Ksiądz nie dał rozgrzeszenia, ksiądz wbił do trumny gwóźdź. Nagrodzeni, wyróżnieni nominacją do Fryderyka Weglewski, Fisze Made za utwór roku Ojcieca. U nas w budziku pocisk z listy przebojów trójki. No całkiem nieźle sobie panowie radzą, a po nagrodzonych właśnie jeszcze dziś w budziku będziemy sięgać. To przypomnę dla porządku, że pocisk Wagleskich Ojca i Synów ostatnio na miejscu 15. 25 minut po godzinie 5, czas na trójkowe kalendarium. 270 lat temu zmarł Anders Celsius, szwedzki fizyk, astronom, profesor Uniwersytetu w Uppsali, twórca 100-stopniowej skali termometrycznej, nazwanej później jego imieniem, czy raczej nazwiskiem. Jest autorem pracy z zakresu astronomii, fizyki i geofizyki. Celsius zmarł 270 lat temu, a dziś 140. rocznica urodzin Marconiego, włoskiego elektrotechnika, pioniera radiotechniki, wynalazcy radia. Przypomnijmy, że w 1902 roku uzyskał łączność radiotelegraficzną przez Ocean Atlantycki, a wraz z innymi jest uznawany za ojca radia obok Herca, Faradaya, Tesli czy Popowa. No i jeszcze Edisona. W 1909 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a zmarł w 1937. 88 lat temu urodził się Tadeusz Janczar, aktor występujący w telewizji, w wielu wspaniałych filmach, znany ze scen teatrów, między innymi z Teatru Rozmaitości. Artysta zmarł w październiku 1997 roku. W 1953 dwaj genetycy, James Watson i Francis Crick, na łamach magazynu Nature oznajmili światu o odkryciu trójwymiarowej struktury DNA, słynnej spirali, za którą otrzymali w 1962 roku Nagrodę Nobla. Aż trudno w to uwierzyć, ale to był rok 1953. 46 lat temu zmarł Tadeusz Bocheński, konferansjer, pierwszy speaker warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, a w 1995 roku zmarła Ginger Rogers, amerykańska aktorka i tancerka. Najlepsze życzenia, raz jeszcze przypomnę, dziś urodziny obchodzi Al Pacino, amerykański aktor filmowy 74, Andrzej Seweryn, aktor, pedagog, reżyser teatralny 68, a także z naszego fińskiego kalendarium pamiętamy, że Kalle Keituri, fiński skoczek narciarski, kończy 30 lat, a Laura Leipisto, fińska łyżwiarka figurowa, też ma swoje urodziny. W muzycznym trójkowym kalendarium, uwaga, uwaga, kto może robi głośniej, będzie naprawdę pięknie. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently glide. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. we'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And My Fair Lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. Nie trzeba przedstawiać, ale dla porządku również przypomnę w muzycznym trójkowym kalendarium w 97. rocznicę urodzin Ella Fitzgerald, amerykańska pieśniarka jazzowa, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii tego gatunku muzycznego, jak również swingu, bebopu, nazywana pierwszą damą jazzu. Artystka zmarła w czerwcu 1996 roku. Punktualnie 5:30, to teraz... Zgodnie z planem prognoza pogody, a dziś przed południem ma być słonecznie w całym kraju, po południu na zachodzie i południu miejscami zachmurzy się i tam przelotnie popada, a na krańcach południowych możliwe także wiosenne burze. Wiatr umiarkowany wschodni i północno-wschodni, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, a na termometrach w ciągu dnia od 16 stopni na wybrzeżu, choć nad samym morzem chłodniej, 11-15 stopni. 17 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie, 18 w Małopolsce i na Górnym Śląsku, na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach 19, w centralnej części kraju w Łódzkiem, ale także na Kujawach oraz na Dolnym Śląsku 20, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim do 21 stopni. Trójkowy budzik. Jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer bought from Illinois with crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let's rock, everybody, let's rock. Now's a chance to make a break. Bugs turned to Shifty and he said, "Nicks, nicks. I wanna stick around, I wanna get my kick." Let it rock, everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block dancing to the jail, let it rock. Dancing to the jail, let it rock. Dancing to the jail, let it rock. Kalendarium. Wspomnienie niezwykłego artysty. W 1933 roku urodził się Jerry Leiber, amerykański autor tekstów, który wraz z kompozytorem Mike'em Stollerem napisał takie standardy rockowe jak Hound Dog, przed chwilą J. Hot Rock czy Kansas City, a jeszcze Stand By Me, no to między innymi. Artysta zmarł w sierpniu 2011 roku. Piątek przed nami, 25 kwietnia, 115 dzień tego roku. Słońce obudziło się już, nawet nie wyliczając, więc kto się obudził teraz, to już naprawdę kilkadziesiąt minut po wschodzie słońca. Zajdzie przed samą 20, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 6 godzin. Imieniny Dariusza, Elwiry, Jarosława, Kaliksta, Marka i Wasyla. Z tych świąt osobliwych także wyłuskujemy, że dziś Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem oraz Międzynarodowy Dzień Sekretarki. O tym już mówiliśmy i honorowaliśmy ludzi z branży. Sięgamy po kolejne nagranie z muzycznego trójkowego kalendarium. 69 lat temu urodził się Björn Ulvaeus, szwedzki autor tekstów, piosenek, kompozytor, także gitarzysta i wokalista, rzecz jasna związany z zespołem ABBA. Dancing Queen i ABBA w muzycznym trójkowym kalendarium za 21 minut. Szósta, mówiliśmy o śniadaniu, także taka propozycja muzyczna, rzecz jasna, zdrowa i słodka, to już za nami, a przede mną wyniki badań. Kiedyś zapowiadaliśmy ten program i badania w ramach tego programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie, i z tych badań wynika, że 40% nastolatków nie je w ogóle śniadań, a w diecie uczniów brakuje warzyw i świeżych owoców. Mleko i produkty produkty mleczne jada codziennie ponad połowa młodzieży. Takie są właśnie wyniki badań przeprowadzonych w ramach programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie. Przedstawicielka Towarzystwa Dietetyki mówi, że prawie 60% młodzieży pije regularnie słodkie napoje, a co piąty nastolatek sięga częściej niż dwa razy w tygodniu po produkty typu fast food. Natomiast słodycze częściej niż raz dziennie je prawie połowa badanych. W ramach tego programu dietetycy we współpracy z psychologami starali się przekonać młodych ludzi do zdrowego stylu życia. Psychologowie też podkreślają, że najważniejsze, by nie straszyć, ale pokazać nastolatkom, że dzięki dobrze zbilansowanej diecie mogą być zdrowi. Nie tylko teraz, ale przecież i w późniejszych latach. Z przeprowadzonych badań wynika, że uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spędzają 3 godziny dziennie przed ekranem telewizora czy komputera. No i do tego jeszcze brak ruchu jest jedną z przyczyn tego, że 18% nastolatków ma nadwagę lub jest otyła. 5% z kolei ma niedowagę. Myślę, że jeszcze będziemy wracać do wyników badań programu Mądre Żywienie, Zdrowe Pokolenie. Będziemy się nad tym pochylać, co jedzą uczniowie. Za 26 wracamy do muzycznego kalendarium, a dziś urodziny obchodzi Michael Kogel z Los Bravos. 69 okrągłe zresztą. Za 17.06 prognozy, no rzecz jasna, prognozy pogody wielokrotnie będą się jeszcze pojawiać i w porannej audycji po godzinie 6 u pana Wojtka, te ulubione przez państwa prognozy pogody, ale jak zwykle w piątek także prognozy cen paliw i podsumowanie tego tygodnia. Drożej na stacjach paliw, tak wynika z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych, zważywszy na ostatnie zmiany cen hurtowych, nie są to podwyżki ostatnie. Wprawdzie napięcie polityczne wokół sytuacji na Ukrainie nie wpłynęło znacząco ani na bezpieczeństwo dostaw ropy, ani na pozycję złotego. lutego na światowym rynku walutowym, jednak na globalnym rynku paliw gotowych trwa wyraźna spekulacja, co najbardziej widać po cenach benzyny. Najtańszy olej napędowy ma tradycyjnie województwo śląskie, najdroższego diesla tankują kierowcy w województwie pomorskim, najtańsza benzyna w tym tygodniu w województwie lubelskim, najdrożej na Pomorzu, no i najwyższe ceny autogazu też na Pomorzu, za to gaz najkorzystniej tankować na Lubelszczyźnie. Drożeją paliwa, ciąg dalszy pewnie w przyszłym tygodniu, jak zwykle przed weekendem majowym, a później przed wakacjami, ale nie chciałbym być złym prorokiem. To chyba jednak doświadczenie nauczyło, że taka sytuacja powtarza się rokrocznie. Za 16.06 urodziny, 56 i najlepsze życzenia dla Fisza. Tell me I know what to do to impress them. I'll wear my best smile. Humiliation, I don't really care. I'll be outrageous, I'll be the king of the freak show. To get the exposure, I'll do whatever it takes. To sign the contract, I don't really care. Plastic, I ride to the max until meltdown. Then I got feelings, because the only they can never refuse. I don't feel guilty, they shouldn't really have had me. It's all their fault that I got nothing. I really do deserve more in this world of war. Celebrities, I'll be rubbing shoulders with the in crowd, because that's where I belong. With the beautiful people, dazzling beautiful people. Check out the beautiful. A lottery win, my lucky numbers should have come in. Then I'm sorted, I got no more worries. I believe in my own destiny. I just know one day I'm gonna be famous. I deserve it, because I'm so special. I love me. In my world of wall-to-wall celebrities, I get the feeling I already know. One day I'm sure they're gonna be my real friends. I'll be rubbing shoulders with the in crowd, because that's where I belong. With the beautiful people, the dazzling people, the well-heeled people, beautiful people. Szkocki artysta rockowy, wokalista, kompozytor, autor tekstów i aktor. Można by wymieniać jeszcze. 56 lat kończy dziś Fish. Składamy najlepsze życzenia. 11 minut pozostało do godziny 6. Lista obecności. Oj, dziś długa, długa. Pewnie nie starczyłoby nam czasu do godziny 6, gdybyśmy tak wszystkich szczegółowo wymieniali, ale tak pokrótce z tych ostatnich sygnałów państwa porannych, bo też zazwyczaj pierwszych honorujemy, którzy to budzą się po 4 i przesyłają sygnały te swojej obecności, no to dziś może z tych ostatnich, jakoś tak w końcu tygodnia, w piątek w budziku wymienimy pani Kasia, pani Agnieszka, pani Wiola, pan Marcin raz jeszcze inny, pan Leszek, pan Krzysztof, pan Grzesiek, pan Michał, pani Asia, pani Agnieszka, pan Maciek, pani Magda, pani Aleksandra, pan Darek, pan Marcin, pan Artur i pani Ewa ze skrzynki mailowej te sygnały od państwa. Bardzo dziękujemy. Także pani Joanna, pan Jarek, pan Tomek oraz pan Rafał, to ze skrzynki, a jeszcze pani Marta, przepraszam, pominąłbym ze skrzynki SMS-owej te ostatnie państwa sygnały. Bardzo za nie dziękujemy, no i bardzo się cieszymy, że państwo także nasz ten kwietniowy, budzikowy dział wynalazczości jakoś tam wspierają dobrymi myślami. Za 10 minut 6 to już czas. A dziś w piątek coś, no wiadomo, przydałoby się energetycznego. Pink Martini. W dzisiejszym piątkowym, budzikowym dziale wynalazczości. Ciąg dalszy w poniedziałek, tuż przed godziną 6, polecamy i zapraszamy. Wracamy do Fryderyków. Przypomnijmy, że wczoraj w warszawskiej sali kongresowej rozdano podczas jubileuszowej 20. gali Fryderyków te właśnie nagrody Polskiego Przemysłu Muzycznego za album roku, za to, że jest artystą roku, za wspaniały debiut roku i za utwór roku. Dawid Podsiadło triumfował 4 razy. Trójkąty i kwadraty. Nagrodzone nagranie. Utwór roku już teraz w budziku. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Wiszę nad ziemią. metr albo dwa. Zazdrość, nienawiść, jak mrówki błądzą wśród traw. Zamykam oczy i liczę do 13. Nim zajdzie słońce, tęsknić za tobą będę znów. Siadło, trójkąty i kwadraty. Cztery razy z Fryderykiem wczoraj. Serdecznie gratulujemy. I pięknie dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za wszystkie listy, telefony, smsy. Przede wszystkim za życzliwe słowo, tak nieprzyzwoitej porze. Za 6:03 serwis, po 6:00 poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia. skała zawsze zmienia się w wodę.